Bueno, orain Xabik aurreratu bezala, Senpelarreko erresistentzi guneekin kontaktatuko dugu, aberran ze giro dagoen edo pixka bat ea kontatzen digun gure hirugarren irratikideak eta aber konektatzen dugu orain. Josu, entzuten? Bai, orain bai. Opa, Josu, arratsaldeon. Aber, begira, ingo dizkizugu galderatxo batzuk, eh? Bar, batetik, bueno, pixka bat, pues, jakinikan pasada izan duzuten prozesu guztia eta pues, pixka bat nola zabiltzan zu pertsonalki animikoki, edo, bueno, zer moduz, edo olakoren bat? Bueno, hombre, esan egoera ez dela erresa, zena, bueno, azkenian, ba, nire lagunak dianak kartzela eradu batze, eta momentu enten, ba, bueno, izkutatzeko erabaki hartu dute, eta, bueno, ez dela erresa, baina bai, ikusita ba herrian eta ematen ari den erantzuna, ba bueno, zatikan pozik eta animotxu. Erantzuna nahiko txukuna izaten nahi da, jendazko implikatzen ari da, eta aldertatikan ongi. Itxaropentsu edo nola? Itxaropentsu zer zentzutan edo... Bueno, ikusi, bueno, a ber... Ikusi, pues, apoio guztiarekin eta gauzak, a ber, nola jugun datiazken edo, edo ez dakit, etorkizuna ari begira, más o menos. Bueno, etorkizunari garri dagoena da, bueno, da bosbaltzea hauen kasuan, baina sententi azita dagoela, kartzelara duazela, eta hor bai, bueno, hor daude ere horrendikan pendiente hainbat epaiketa, egun daka gazte izango dira horrendik epaitu da, eta bueno, hor itxaropena, ba, gure esku dagoela, herrian esku dagoela azkenean hori gelditzia, eta alde hortatik ama, bueno, hor indarra erindarra dagoela, eta bueno, lehen esan dako aritik, ba, oinarte, horretan zerrotzen nahi dean erantzunakin eta oso pozitua da. Bale. Egon da nobedaderik edo horretako gazten kartzeleratza aginduan inguruan edo ezkutatu dienan inguruan? Bai, astelenotan honetan bertan, ilan lauian jakin genuen ba, Arkaitzi, Xabierri eta Maitaneri ba, txilotze eta bilatze agindua jarri ziatela. Eta, bueno, badakigu, ba, ertzen jenuntza jundela beragin etxetara, galdetzera era, ea bertan zeuden, eta hori da momentu dakigun bakarra. Bale. Gero, bestetik, bueno, azken aldian, ostiala, azkeneko ostialetan, ari da Senpelarrenez, resistentzi gune bat antolatzen, solidaria de, bueno, muestra edo mateko. Horren aritik, bueno, noiz arte jarraituko den antolatzen, edo pixka bat badago nolako beste ideiarikan edo, zer, zerbait aurreatu posible diguzu? Hasiera izan zen, lehen ostirela, uste izan zela, urtarri, oza, abenduaren, ogoizta, bueno, ez dakit, azkeneko ostira bat horrekin, hori gazte esanplak antolatu zuen, urrengoan testigo hartu zuen bueno, kultura arloko hainbat pertsona eta bandu ziren bai kantantia, bai bertsolariak eta bar. Gaur bertan egiten ari dira ba, bueno, herriko eragile sozialek antolatu dute gunea eta ba, gauza ezberdinak egon du dira, bai itzinak, bertso jarriak kantatu dira, irakurketa ezberdinak egon du dira eta bar. Gero, urrengo 18an ostiralean auzipetuek deitzen dugu, bueno, guk antolatuko dugu gunea, eta ondoren egongo litzake urrengo ostiralean, ba, bueno, ja, herritarrek antolatutako, herritarrek hartuko lituzkete testigua, elkartasun gune hori kudeatzeko. Vale. Eta, bueno, gero bai, elkartasun guneetaz aparte, ba, bueno, esan, bai, Gasteizen eta Iruñan konzentrazioak izango direla, hilaren 16an eta 17an, eta ondorengo goratzea, bueno, ba, urtarrianen 19an, goitzeko 12:00an, ba, Donostin bulebarretik egingo den manifestazioa. Manifestazio horren arira, zer dakizu edo, bueno, zer nola dago Donostiko auzipetuen kasua edo? Bai, bueno, hor alde betetik handago Ekaitz Iberoren kasua, orain ja berriki jaso du espetxera sartzeko agindua, orain lau urte terriko kondena bat betetzeko, eta bestalde bat dira daude, bueno, Ibero horretarteko beste 15 gazte, daudela, bueno, ba, epaiaren zain. Eta horrekin ere esan, bueno, ez diela bakarrak, beste hundak agazte daudela horren dik ez egitaren zain, hor daude, bueno, nazio maian 40-piko neortzeko gintzen xarreka da, bai burlatakoak eta beste imat ezain bat, eta, bueno, ba, hori, hauek orain guri tokatu zegula, baina, bueno, honek edo hau ez zara bukatzen, eta daudela horrein bat epaiketa aurrek uste nirela, bueno, nahiko epe mozioan egingo direla, urten bertan. Vale. Ba, zerbait nahi baldin bazu gehitu edo, zerbait gogoratu edo? Bueno, ez, ba, hemen dikan hori, ba, jarraitzeko mobilizatzen, eta gauden ekitaldikan parte hartzen, eta hemen dikan, ba, besarka beruena, bai, Xavier, Arkaitz, eta baitan niri, eta, bueno, Aitorri baita ere, baina, bueno, egoera berezi, ondan eskutzen dira, dago, bereziki, eta beste ikaz. Vale, ba, guk ere hemen dikan besarka da hundi bana pilatzen dizkilegu, eta zuri ere, eskerrik asko, Josu. Vale, baizu, vale, musu bat, agur. Jo.